Iya. Hei, sing ngopi nang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Sing piakal pisau ngelali.